سورة تکاثر بیان شویو او ویلشیو جداغ مبارک سورت تے چددی پلستو سرا دیو زر آیاتینو دل تلاوت او دلستو ثواب ملاوی پدی سورت مبارک کی اللہ فرمائے لیو الہاکم التکاثر غافل کړی دي مشغول کړی دي تاسو لرا ډیر والی د مال د اخرت او د قبر د فکر نه او دا شغل او غفلت تر دې پورې ده حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو ته مرګ راشي او ملاقات کوي د قبرونو د مقبرو کلا الله او ادارنګ نه ده سوف تعلمون زرد چپوها و شیطا سفزن کدن کی یا پا قبر کی ثم کلا بیا دارنگ ندا سوف تعلمون زرد چپوها و شیطا سو یعنی پا آخرت کی کلا دارنگ ندا لو تعلمون کچر پویدن تاسو علم الیقین پا علم یقینی سرا نده لو جواب کرن در تطیرو چه محضوف ده لو شرطی ده جزائے محضوف ده کتاسو پوئی ده فعلم یقینی سرا لما الحاکم التکاسو نتاسو لرب دمال دے دیر والی غافل کرے لو لترون الجحیم خامخا ابوینی تاسو جہنم خام خاتا سو جہنم بوئی نہیں آدھے کی خطاب مومنان و کافران و مسلمانان و دوار و تکی دیشی دا کافر جہنم لدل دادی چاب ورطورش و بس وزیگی پکے او کا مومن دے نو مومن مسلمان و جہنم گوری وجی ایوم اذن بجہنم جہنم و میدان و محشر تراوستے شی دارنگی اللہ ویلی وَإِن مِّنْكُمِ اللَّهُ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدُوِيًا داسی او تن مشتا چا پولی سرات بانی تیری گی بنا آپا پولی سرات بانی تیری دل سری دی جہنم دپا سری لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمِ خَامَ خَاوْبَ گُرَيْتَاسُ جَهَنَّمْ ثُمَّ بِيَا لَتَرَوْنَّهَا خام خاوبوی نیدا جہنم عین الیقین فاسترگو دی یقین سر لترون لترون تکرار راغے نو دا تکرار یاد تاکید دپار دے دا تکرار دا ترون نا دا تاکید دپار دے یادا سی دی چولماء کرام لکلی اول لدل دلر لدی او دا دویم لدل چکل ور داخل شی کافرات یادا اول لدل معرفت تے او دین دا مشاہدی لدل لی چی پستر گو مشاہدی سر یوسی شیوی کل دی یوشی معرفت سری تحاصلی دام دلی دو یو صورت تے او کل مشاہدی سر او پستر گو بانی روی لی ثم لترونها او بیا خواب خوابو می نیدا جہنم عین الیقین فاغستر گد یقین سا ثم بیا لتسألن خام خاتپوس بکی دیشی دتا سنا یوم ایزن پدغ ورز عن النعیم ببارد نعمتن کی دا سمر نعمتن دنیا کی اللہ درکڑی نپا ورز دا قیامت دا دی نعمتن و پختنا و تپوس بکی دا صورت کریمہ تڑیر لو فکر او دعوت دا آخرت او دا قبر بان مشتملو لکفرون اگر روایتو نتا سواوری دل فرون اگر روایتو نتا سواوری دل چی دا آغی بارکی ذکر شیو دل توی تاسو نبا تقوس کیگی فبارا دا نعمتو نو کی نعمتو نسری ردی کی امام قرطبی او لس اقوال ذکر کړي او نور محدثینو په دې کې ګڼ احادیث مبارکه دی کې ذکر کړي ورکم نعمتنا چې دنیا کې الله رب العزت په انسان باندې کړي د دې تمام نعمتونو ته پوس پکې نو کوم سړی شکر ادا کړي نو د نعمت ته پوس بوشي شکر ادا کړي نعمت د الله په نافرمانی کې نه استعمال کړي نو آخرت کې به بدلی ملوشي او که چا ناشکری کړي او نعمت خداوندی د الله په مخالفت کې استعمال کړي نو داغه سزا به ملوشي نو لس قولون د نعمت بارکی دي تپوس بکی کی تاسو نا پا بارد نعمتنو کی دیدے کی دیگر مفسرین دا حدیث ذکر کرے چه نبی علیہ السلام یوزن دا غرمی رووتو نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئی پا مسجد نبوی کی رکتو نورتے میں دیو ساتھ کی تسشی ریستے رکو رکو ناورتو ایدہ اللہ حبیبا دنو کی دوجہ نہ روتے لوگی پریشان کرے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ راوے غطو ایتو علی رالے ناورتو یا غشی زم دکور بار رویستم کم چتا سو دوالا دکور نبار رویستی او بیا نبی علیہ السلام متوجی سو دوالا تخبری کولے بیا اللہ حبیب پوہ سو جدا دلوگی دو وخوج ندیر کمزوری شوی وی حل بکما من قوت تنطلقان الى هذه النخل فتصيبان طعاما وشرابا وذلا ادھر طاقت در کشتے سے دغه تجربه پورے لار شے بی اور ساری صحابی کو اور طرف کے اشاروں کا آواز ہے کہ تو عام بہ حاصل کئی سکاک بہ حاصل کئی سور بہ حاصل کئی دی آو ندی دی صحابی کو اور تلاڑ چدا علم ابن تیحان ابو الحیثم الانصاری ددغ صحابی کور تلالل نکل چلالل ند دروازی پل آس او درد لیجازت ہو ددادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ واق چی دروازہ بے اوٹا کولا او اجازت بے خود خدا اسلامی اصول چی چل تلال شو دی استیزان سنت طریقہ سے بے اجازت ہو تو السلام علیکم اعدخلو نا اللہ سلامتی آدی پتا سو دراجر نکی دی اجازت شرا قربان دا صحابہ کرام و دشان نا دا دغا صحابی کور کی نشتا ہو بی بی دا دروازی نا پلا ولا غدا او دا اللہ دا حبیب سلام واورے دو خودی اجازت دیو جنہ انہوں کو چھ سید الکائنات دروازہ کے ولا دا پریدے چھ بار بار سلام انہوں آچھے دا اللہ حبیب چدری کے لیے سلام پورا کو نو بس واپس نظر اغبی بھی رہوا تھا اور آپس ورپسیں من دیکھی ویاد اللہ رسولہ قسم منی دا اللہ پزار چے ماستا حری و سلام اور ادلے ہما ارادہ لرل چے پریدیا سلامون پا مندس شزیاد شی ذکرہ سے وڑا خبرہ خوننا چلا اللہ حبیب بچا کسک و لالی ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیان اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم را واپس کو دا اللہ حبیب ورطوی این ابو الحیسم خاون دے ابو الحیسم سشو دا اللہ حبیب عالم الغیب نرے حاضر و ناظر لرے آخو اخکاری نا وی اغدل تمیز دی لار دے منت لگی خوگی اگراری او تا سرادن نشیدہ دے غرازی بس ایتا دستروغل و لشواو دو باخ کی دونی دسوری دلان دکی ناستل او دی کہ ابو الحیثم رضی اللہ عنہ راغ ډیر خوشاله شو او دا سترگی یخی شوی او وی وچنن زما غنت بهترین ملمنو وال سوک نشته زکه چې سید الکائنات د چامل مئی او ور سره سیدنا ابو بکر صدیق او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زر زر کجوری لو خط او سانګ را پرې کړه الله حبیب ورته وی تابتی فخیرا ټوله کړي وکړه اور تیر اللہ حبیب سانگ میرا پری کا کپخی مخوخی کنیم پختہ مخوخی دارنگی چکمی مخوخی نو پخپلو لاس و مبارکو بتی شکوئی او بیا زر زر چاڑا راو آغستا دا الله حبیب ډیر منی کول غو به ورته خبردار یا کول حلوب دماشومان او د شودو حیوان چې تذبح نک نظر زری دا الله حبیب تا د بیزی یو بچی ذبح کو نیمی ریت کو او نیمی پوخ او دا الله حبیب ته مخله کیو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خړلې او روایت کی دام راغلی اصحابی ته لګه غوخه در وټی د پاره پس کی هو داو کا دا حضرت فاطمۃ الزهرا ته یو صدور رضی شوی چې هغه خوراک نه لیکل بیا دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم صحابه او توې دې مرګورتا ویل تسالن عن هذا یوم القیامه د دې نعمت بارکی په فرض قیامت ته پوس کی اخرجکم من بیوتکم الجوع تاسو د کور نه لګی رويستای نو واپس لا نړی چې لګه مو ختم شو فهذا من النعیم ویدا د نعمت نه ده او الله وی ثم لتسالن یومئذ عن النعیم فورز د قیامت بتا سونه د نعمتونو بار کسی کی یو روایت کی دام راغلی ان عمر رضی الله عنه ورته وی چې ان لمسئولون عن هذا یوم القیامه موږ نه بد دی بار کی تپوسم کیږي دا الله حبیب ورته آو تپوس وکي مگر د دریو سیزونو تپوس نه کیږي یو ټوکړه د جامې چې خپل عورت ته په پټکړه هزار نه دیتا وکړي یو ټوکړه د روټۍ چې پاغي خپل املا نیغه او یو داسې سورنګ غونتی او کور غونتی چې بس د ګرمۍ او ساړنه پاغي کې پټي وې د دې دریو سیزونو پختنه ونه کی دین علاوه دا حدیث کې راغلی دی خوبو تپوس وکي د یخ سوري تپوس وکيږي د بیبي او د بچو تپوس وکيږي د صحت تپوس وکيږي د مال او د دولت تپوس وکيږي نو دغه نعمتونه کده الله په تابعداري کې لګیدلی او پختنه به شي او کامیابی ملاوي شي او که الله نعمتونه ورکړي او دا د الله رب العزت په نافرمانی کې لګیدلی په نافرمانی کې لګیدلی نو بیا به داغه سزا ملوي او د نبی رسول الله په زمانه کې دا نعمتونه ډېر کم او صحابي ویلي وو چې دا آیات را نازل شو ثم لا تسالن یومئذ عن النعیم نزدیر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب دا کم نعمت تا پوس بکی منتخو بغیر دا کجورا دا بونا بلشین ملاوی دا اللہ حبیب ورطوی ان ذالک سیکون ویوس بتشو باو کجوری جرس تو خلق تا بدا نعمتو ندیر ملاوش او شکر بے نا دا کئی لداغی بارک باقاعدہ بسکی گی داغی بارک باقاعدہ تا پوس بکی او امام قرطبی دل پہ علس اقوال ذکر کری چی نعمت سشیر ورہ قرآن نعمت تے دا اللہ حبیب نعمت تے داروخ صحت نعمت تے امام قرطبی دیدو کی اولس اقوال ذکر کری یو قول دا ذکر کرے چی نعمت سے شیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے چی نعمت دا اللہ امن دے و صحت تے اے امن و امان دے دشمن خطر نشتا اگر دیر مسلمانان دے دشمنان و دلاس در پدر کورونه روان پراته دي د خوراکي سنشتا دارنګلای قسم قسم بیزتای کی د امن او د صحت د نعمت ته پوس بکی دارنګ دیوم کول دا د فراغت ته پوس بکی خو فارغه لیکن د دین کار نه کی ناسه غب شپ لګه د قران د دین د دی وخت نشتا او د بخاری شریف حدیث ذکر کړي چې نبی علیہ السلام فرمایلی نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحت والفراغ دو نعمتونه دی چې اکثر خلق پاغه کې پتاوان کې پراته دي یو نعمت د صحت ته ترو رحمت دی نو دا الله عبادت ولې لکه دارنګ فارغ نو دا وقت په تلاوت او ذکر کې ولې نه لګي دارنګ درېم کون دا چې دا نعمت څه شی دی نو دا حواس دی غوونه دی سترګی قران پاک کې الله رب العزت وای لکه تاسو ګورئ سوره بنی اسرائیل په سوره بنی اسرائیل کې الله رب العزت فرمایلی د غوونو د سترګو د زړه د دې د نعمتونو ته پوس بکی په لسمه پاره وګورئ په سوره بنی اسرائیل کې الله رب العزت وای د دې نعمتونو وز پرز د قیامت باندې الله وی تپوس کو آیات وګورئ شپږ دیرشم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف مور تسيكيغا ما دا وسقسي ليس لك به علم چتال رپاغی بان علم و پوہ نشتا پاٹ کل خبر مکوا بلا علم خبر مکوا ان السمع بشک داغ گنا والبصر استرگی والفؤاد عزونا کل اولائک طول دغان دامنا کان عنہ مسئولا دے چد دی نعمتن بارک بتکوسو پختنا کی ریشی اللہ وہ بند ماتا لگن درکڑی پدی گگن دی سکڑی اللہ وہ ماستر گے درکڑی وی پدی استر گو دی سکڑی ماتا تزل درکڑو او دا زما د مارے پت زیو تا پدی زل سکڑی تا پدی زل بانی سکڑی نو در مقال داو چه نعمتون مراد دا استر گی دی زل دے گگن دی دارنگی حدیث ذکر کرے امام ترمذی حدیث تے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ او ابو سعید رضی اللہ عنہما دا دوار ہوئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی یوتا بالعبد یوم القیامہ ارابو استیش یومن پرز دا قیامت فیقول لہو دو اللہ بورتا ہوئی علم اجعل لکا سمن اے بند ما تعالی غبن نوزر کری تا پدی غبن سکری ایمان سروائی دن سارنا ترماس وطن مون پا غبن سارو غیبت چغلی ٹیوی وی سیار آلام کی بری با قرآن ہو اللہ بورتا ہوئی علم اجعل لکا سمن و بسورن اے بند ما تا تا غبن آستر گنوی در کری تا پدی غبن آستر گس کری وما لو و ولدا اے زما بند ما تا لمال در کری و بچی می در کری تا پا مال و بچو سکری دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے ندرے مقول داو چہ دا نعمت نہ مراد سشے رے مال لے غبن رے سنورم قول داوے چہ دا خواگ خواگ ملا یعنی لذیذ خوراکون دیو لذیذ مشروبات تھی اودان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ بے بندت ہوئی اگا بہترین تو عامون چہ بدے پڑل دا دی نعمت تش شکر ادا کرد دارنگ اللہ وہ یہ بہترین مشروبات چیز کل سن سر شکر دے ادا کرو دارنگ پنزم قول داغے چی دینے کے دنعمت نمراد سلے چی سارو ما خام پا مڑا روٹا ہی خورے پا مڑا مانے روٹا ہی خورے یو قول دام دے چی دا پا مڑی خیتی خوراک دے یخ یوگو دی آو خود سور و دلان دے ناس دے دارنگ یو قول دام دے اعتدال الخلق اللہ اندامنا برابر برابر درکڑی دارنگی لذت دنو نعمت سے شیر خوب خوب نعمت درکڑے چال چ خوب نور جہاں تپوس کو کر دو دریش پی کم تواتر خوب در نشی نو لیوانے با تزنزیر نو بے تڑلے و دا نعمت قدر علا پیدا کی چکل آغا نعمت دی اللہ وہی بند آغا نعمت میں درکڑے ہو سنگ سی خوب بڑے کولو نو دا خوب خودی دا پارو چتا آرامو کی او زما عبادت لے لگ پا دمشق او عبادت لے نو تا چی برا پاسی دی سبا دی کو نو یو قول پا دی کدام